Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu sefer dünyanın en güzel şehri olan Mekke-i Mükerreme'den, en mukaddes mahalleden telefon ediyorum. Arkadaşlardan Allah razı olsun, biraz gözünüzü gönlünüzü şenlendirmek için açıklama yapayım. Bizim burada hacılar geldiği zaman kalsın diye tuttuğumuz bir bina var aslında. Ama arkadaşlarımız bize Harem-i Şerif'i gören efendim bir otelden bir oda ayırmışlar. Ömreci arkadaşlarla geleceğiz diye. Ben ömrümde bu kadar güzel manzara kendim görmedim. Efendim Harem-i Şerif'e, yani Mescid-i Haram'a, yani Kabe'nin ortasında bulunduğu o mübarek Mekke'nin mescidine yukarıdan bakıyoruz pencereden. Kabe-i Müşerife ortasında bir efendim siyah inci gibi duruyor. Ve karşı tarafında muhteşem dağlar ve en arkada Hıra Dağı çok haşmetli olarak, yani o kadar güzel görünüyor ki inşallah fotoğraflarını çekip sizlere dergide yayınlatıp göstermek isterim. Hıra Dağı'nın bu kadar haşmetli görünüşü hiçbir yerden efendim bu kadar güzel görüntüsü yok. En güzel şekli böyle görünüyor. İşte burada ömre münasebetiyle ve bazı işlemlerimiz için geldik, bulunuyoruz. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Buraları görmeyen kardeşlerimize, sizlere, dinleyicilere, buralara ömre maksadıyla efendim hac zamanında, hac için ziyaretler yapmayı nasip etsin. Nice nice sevaplı, ecirli ibadetleri yapmanızı nasip eylesin. Bugünkü Cuma hutbemde halkın idaresiyle ilgili, işlerin başına gelen, getirilen kimselerle ilgili 3 hadis-i şerifi sizlere nakletmek istiyorum. 1. hadis-i şerifi Ümmül Müminin, yani Müslümanların validesi, annesi Ayşe anamız radıyallahu teala anha rivayet etmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Men vulliye minkum amelen fe eradallahu bihi hayran ceale lehu veziren saliha iza ensa zekkerehu ve iza zekkere e'anehu." Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Şimdi burada buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "İza men vulliye minkum amelen." Ey Müslümanlar, ey müminler, sizden biriniz bir resmi işin, hizmetin başına görevli olarak getirilirse. Bu tabi menden sonra gelen vulliye kelimesini efendim sülasi sigasıyla okuyarak men veliye minküm amelen diye de okumak mümkün. Hareketsiz olduğu için iki türlü de okuyuşa imkan ve ihtimal var. O zaman kim öyle bir resmi görevi yüklenirse, o görevin başına gelirse demek olur. Ama kendi kendine gelmek olmuyor, isteğiyle gelmek olmuyor. Birisi tarafından, daha yüksek makam tarafından, en yüksek makam tarafından getirildiği için men vulliye diye tefiil babından meçhul sigasıyla okumak daha uygun göründü benim gözüme. Kim böyle Müslümanların başına yönetimle ilgili, onların hizmetleriyle ilgili, devletin herhangi bir bölümündeki bir vazifeyle ilgili bir görevin başına efendim tayin olur, getirilirse. Fe eradallahu bihi hayran ve Allah o kulun efendim hayrını murad ediyorsa, onun seviyorsa, yani Allah sevmişse gönlünü, fikrini, niyetini, her şeyi Allah biliyor. İnsanın içini dışını, efendim geçmişini, geleceğini, önünü sonunu Allah biliyor her şeyin ve her kişinin durumunu biliyor. Tabii içinde güzel duygular, iyi niyetler varsa efendim tabii Allah o zaman sever. O zaman hayır ihsan eder ona. Eğer böyle bir işin başına getirilen kimsenin Allah hayrını murat buyurursa ne yapar? Ceale lehu veziren saliha. Ona salih bir efendim muavin arkadaş, efendim sorumlu kişi nasip eder. Vezir diyor. Tabii vezir deyince biz ille efendim sadrazamdan daha aşağı mevkide olan, efendim bakanlık durumunda olan kimseleri düşünürüz, ama burada o değil. Yani herhangi bir görev olabilir. O görevdeki yardımcı, muavin, yani o görevin muavini demek olduğundan vezir kelimesini muavin yardımcı diye tercüme etmek daha iyi olur diye düşünüyorum burada da. Veziren saliha, salih bir efendim sorumlu arkadaş, muavin nasip eder. Onun hayrını murad ediyorsa. İza nesiye, bu görevin başına getirilmiş müdür veya emir veya başkan veya bakan veya efendim reis-i cumhur neyse yani bu resmi hizmete, bu insanlara hizmet, devlet görevini yönetme hizmetine gelen kimse. Eğer unutursa yapması gereken hayırlı, sevaplı, güzel bir işi, zekkerahu, bu muavin ona bu unuttuğunu hatırlatır. Efendim şöyle bir durum vardı, şöyle yapsak daha iyi olur, daha faydalı olur, daha karlı olur, daha doğru olur, daha sevaplı olur, daha münasip olur diye hatırlatır. Ve in zekkere e'anehu. Ama yöneten kişi zaten akıllı uslu, dirayetli, basiretli, efendim tecrübeli bir kimse olup da hatırına zaten gelmişse o mesele, tamam onu öyle yapacaktı. O zaman da o yardımcı ona bu işin tahakkuku için, yürütülmesi için, icra edilmesi için yardımcı olur. Böylece yani yardımcıyla yapılan iş tek başına yapılan işten daha az zahmetsiz olur, hayırlı olur. Demek ki Allah bir insanın hayrını isterse böyle salih yardımcılar, salih arkadaşlar, salih muavinler ihsan eder. O halde bizim ne yapmamız lazım? Bir işe başladığımız zaman kalbimize, niyetimize, efendim halimize, durumumuza, düşüncemize, fikrimize çok dikkat etmemiz lazım. Allah'ın seveceği bir durumda olmaya gayret etmeliyiz. Kendimizi efendim Allah'ın sevmediği durumlardan korumaya gayret etmeliyiz. Kendi kendimizi teftiş etmeliyiz, kontrol etmeliyiz ki efendim Allah sevsin. Çünkü Allah efendim fasıkları sevmez, facirleri sevmez, zalimleri sevmez. Efendim böyle kötü niyetlileri sevmez. Efendim salih olmayan, fasit olan efendim kimseleri sevmez. Sevmeyince de iş ters gidecek olduğu için önce Allah'ın sevdiği durumda olmaya gayret etmeliyiz. Buna mümkün olduğu kadar gayret ettik de efendim niyetimiz halis, dünya menfaati peşinde değiliz, mevki makam peşinde değiliz, alkış peşinde değiliz, oy peşinde değiliz de sırf Allah'ın rızasını düşünüyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz, Müslümanlara hizmet etmek istiyoruz, insanların duasını almak istiyoruz, bir işin başına geçtik. O zaman da Allah'a yalvarmalıyız, el açıp, efendim gözyaşı döküp, aman yarabbi bana hakkı göster, bana salih arkadaşlar, yardımcılar ihsan eyle, ben unutursam bana hatırlasınlar, hatırlarsam da icrasında, icraatında yardımcı olsunlar diye dua etmeliyiz. Allah görevlilere yardımcı olsun. İkinci hadisi şerif, efendim çok kaynaklarda zikredilmiş. Mesela efendim Buhari'de, Müslim'de, Tabarani'de, Cabir'den, yine Ahmed İbn Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Hibban'da, Ebu Hureyre'den ve Tabarani'de İbn Ömer'den ve Ebu Nuaym el-İsfani'de, el-Akra İbn Habis'ten Rıdvanullah aleyhi ecmaîn rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Konumuzun ikinci hadis-i şerifi. Üç konu da efendim devlet yönetimiyle ilgili olacak. Bugünlerde işte böyle yönetimle ilgili müzakereler, münakaşalar efendim Türkiye'de çok olduğu için ben de bunları seçtim, bunları sevdim, bunları tercih ettim, bunları anlatıyorum. Bu ikinci hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men vulliye min umuril müslimine şey'a veyahut men veliye min umuril müslimine şey'en diye de okunabilir. Deminki hadis-i şerifte söylediğim gibi bir mana şöyle olur: Müslümanların işlerinden birisinin başına tayin olunursa bir kimse veyahut öteki okuyuşa göre nasıl tercüme edilir? Müslümanların işlerinden birisinin başına gelirse diye. Ama ikisi aynı kapıya çıkıyor. Yani çok büyük bir fark yok. Telaşa lüzum yok. Evet, Müslümanların işlerinden birisinin başına devlet vazifesine, ümmet vazifesine, hizmete birisi tayin olursa böyle bir hizmet kendisine gelirse, böyle bir hizmeti alırsa bir kimse, yüklenirse fe hasunet seriretuhu, eğer içi iyi olursa, serire insanın gizli iç alemi demek. Yani dışarıdan bakıldığı zaman alaniye, görünen kısmına alaniye denir. Alenen de diyoruz biz. Aleni olan kısmı diyoruz. Alaniyesi. Bir de görünmeyen taraf var, kalbi var, içi var. Orası da seriresi. Yani gizli tarafı. Eğer içi güzel olursa, yani kalbi temiz, niyeti halis, muhlis, öyle maddi menfaat peşinde değil, efendim rüşvet almak istemiyor, haksızlık, hırsızlık yapmak istemiyor, halis, temiz bir niyete sahip ise, rızkal heybete. Bu adam bir kere şöyle, Allah onun dış tarafına bir heybet nasip eder, heybetli olur. Yani başkaları onun karşısına geçtiği zaman ona saygı duyar, heybetinin tesiri altında kalır. Yani o böyle alçak hor olmaz, saygılı olur. Neden? Kalbi temiz, Allah onu nasip ediyor. Ruzikal heybete min kulubihim, yönetilen halkın gönüllerinden ona efendim bir heybet duygusuyla bakılır, yönelinir. Yani herkes onu sayar. Bunu kim yapıyor? Allah yapıyor. Neden yapıyor? Yönetim durumuna, yönetici durumuna getirilmiş kişinin içi güzelse, kalbi temizse, ışıl ışılsa, niyeti halisse, o zaman. O zaman bir kere heybet ihsan olunuyor kendisine. Heybetli oluyor, izzetli, itibarlı oluyor. Ve izâ basata yedehu lehum bil ma'rufi rüzikal muhabbete. Eğer elini iyi işler konusunda, iyilik yapmak konusunda bu ahaliye, yönetilen kimselere açarsa, yani cömert davranırsa, efendim onlara iyilik yapmaya çok dikkat ederse, efendim fukaranın imdadına yetişirse, herkese yardımcı olursa, destekçi olursa, o zaman kal muhabbete minhum, yönetilenler onu severler. Yani bazı insanlara karşı heybet duyulur da sevilmez. Yani ay çok şey bir adam, korkunç bir adam, heybetli bir adam filan der de herkes sevmez. Ama bir de hem heybet duyulması var bir kimseye karşı, hem de muhabbet duyulması var. Eğer iyilik yaparsa muhabbetine de mazhar olur halkın. Halk onu sever de aynı zamanda. Ve izâ zaffera aleyhim emvâlehum, zafferallahu aleyhim âlehu. Eğer yönettiği devlet dairesini, işletmeyi, müdürlüğü, bakanlığı, efendim herhangi bir efendim müesseseyi iyi çalıştırır da kâra geçirirse, efendim halkın mallarını, zenginliklerini arttırırsa, bakın dinimiz bunu da şart koşuyor, yani halkın mali durumunu düzeltmek tarafına da işaret buyuruyor. O zaman zeferallahu aleyhi malehu, Allah bu yöneticinin malına da bereket verir, onun da malını, mülkünü arttırır. Neden? Çünkü halkın maddi menfaatini efendim sağlamaya çalıştı, Allah da onun kendi maddi şeyini, efendim imkanlarını arttırıyor. وَاِذَا اَنْصَفَ الضَّعِيفَ مِنَ الْقَوِي. Ve kavinin karşısında kuvvetli, zorlu, güçlü, makamlı, efendim etrafı, ayağını, ensarı, efendim kavmi kabilesi olan kimsenin karşısında zayıfa insafla, adaletle efendim arka çıkabiliyorsa, yani öteki zengin, güçlü, kuvvetli, kavmi kabilesi kalabalık, itibarlı ama haksız, bu zayıf ama haklı, o karşı tarafa iltifat etmeyip de zayıfa yardım ediyor ve zayıf haklı olduğu için zayıfın tarafını tutuyorsa, efendim kavvallahu sultanehu, Allah bu işin başına getirilmiş olan yöneticiye efendim saltanatı verir, saltanatını kuvvetlendirir. Yani yönetimi kuvvetlenir, zayıf olmaz, efendim tesirli olur, kuvvetli olur, güçlü olur. Neden? Zayıfı tutuyor. Haklı olunca zayıf bile olsa haklıyı tutuyor. Efendim kuvvetli bile olsa haksıza karşı çıkabiliyor. Tam adalet sahibi yani. Ve izâ adele fihim mudde fi ömrühü, ömrihi, efendim, eğer yönettiği insanlarla adaletle muamele ederse, haksızlık yapmazsa, adil olursa, efendim, haklıya hakkını verip, efendim, adaletle hareket ederse, o zaman ömrü arttırılır, uzar. Uzun ömürlü olur diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece bir takım müjdeleri ifade buyurmuşlar bu hadis-i şerifte. Buradan ne gibi dersler çıkar diye düşünelim. Evet, bir insan herhangi bir yere, bir göreve tayin olursa olabilir, getirilir, efendim, uygun bulunur, bir vazifenin başına getirilir. Bu küçük bir müdürlükten başlar, çok yüksek bakanlıklara kadar, efendim, olabilir. Hepsi mümkün. Belki devlet başkanlığına, efendim, belki ümmetin başkanlığına kadar gidebilir bu şey. Evet, böyle bir duruma gelen bir insanın ne yapması lazım? Bu hadis-i şeriften sırayla onları görüyoruz. O güzel şeyleri yaptığı zaman da ne gibi manevi mükafatlara ereceğini yine bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Bir kere kalbi temiz olacak, içi, niyeti güzel olacak. O zaman heybetli olur. Ondan sonra iyilik yapacak. İyiliği çok olacak, elini açacak, cömert olacak, kesesinin ağzını açacak. Efendim, herkese iyilik yapacak. O zaman sevgi kazanır. Efendim, millete faydalı olacak, onların mallarını zayi etmeyecek, mallarını arttıracak, hazineyi çalıp çırpmayacak, hazineyi biriktirecek, kalabalıklaştıracak, efendim, dolduracak. O zaman Allah da onun malını, mülkünü arttırır. Efendim, kavinin karşısında, kuvvetlinin, zorbanın karşısında haklı olan zayıfı tutarsa, o zaman Allah onun saltanatını, yani yönetim kuvvetini arttırır ve adalet yaparsa ömrünü uzun eder. Demek ki bu mükafatlara nail olmak için bu hadis-i şerifte işaret edilen şekilde, efendim, kendimizi düzenleme ve hareketlerimizi, yönetici olanlar hareketlerini böyle yapma gayret etmeli. Tabii yönetim çok sorumlu bir görev. Yani yöneticilik insanın, efendim, fevkalade büyük sorumluluklar altına girmesine sebep oluyor. İslam'a göre yöneticilik istenmez. Yöneticilik ancak birisi tarafından, daha yukarıdan birisi uygun görür veya ümmet uygun görür veya şura uygun görür, bir heyet uygun görür. O zaman yapılırsa bereketli olur. Kendisi talip olursa bereketi kaçar, ama kendisi matlup olursa, istenen, efendim, ne olur şu işin başına geç de çalış filan diye rica edilen kimse olursa, aranan, istenen kimse olursa, o zaman bereket olur. Bu bir. İkincisi, eğer bu vazifeye tayin olduğu zaman vazifelerini güzel yapmazsa dünyası, ahireti mahvolur. Onun için onu anlatan üçüncü hadisi şerifi de bu arada, efendim, okumak istiyorum. Bu üçüncü hadis-i şerif de yine aynı şekilde başlıyor. مَنْ وُلِّيَ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاَغْرَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينَ وَالْمَظْلُومَ اَوْ زَوِ الْحَاجَ اَغْلَقَ اللّٰهُ دُونَهُ اَوَّابَ رَحْمَتِهِ اِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ اَفْكَرِ مَا يَكُونُ اِلَيْهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ مَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ. Yani müjdeli hadis-i şerifi önce okuduk da, şimdi tehditli olan tarafı, işin ters, aksi tarafını da bu en sonuncu hadis-i şerifle okumak ve anlatmak icap ediyor. Sıralama öyle oldu. İnsanların yönetim işlerinden birinin başına getirilen bir kimse, bir vali, bir müdür, bir amir, bir vezir, bir bakan, bir emir, bir başkan. Eğer bu işin başına getirildikten sonra ağlaka babahu dünen miskini evil mazlumu evzevil hace, miskine karşı, zulme uğrayan kimseye karşı, efendim, ihtiyaç sahibi kimseye karşı kapıları kapatırsa, onların yanına gelmesine, efendim, imkan sağlamazsa, kulaklarını onların feryatlarına tıkarsa, gözlerini onlardan çevirirse, onlarla ilgilenmezse, efendim ihtiyacı olan kimseyi kapıdan döndürürse, bugün git yarın gel, bugün git yarın gel, efendim müdür evde yok, müdür bey toplantıda, efendim çok mühim toplantısı var, halbuki yalan, içeride çay kahve höpürdetiyorlar, dışarıda adamlar bekleşiyorlar. Efendim ha böyle kapılarını kaparsa ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmez, mazlumun ahını dinlemez, miskine fakire yar ve yardımcı olmazsa, bu da bir çeşit idareci işte, böyleleri de yaşamış tarih boyunca, hala da olabilir. Yani insan bir işin başına geçtikten sonra ahlakı iyi değilse, sorumluluk duygusu zayıfsa, yoksa tabii böyle şeyler yapan kimseler de olabilir. Mevkini, makamını kötüye kullanır, vazifelerini yapmaz. Efendim, saltanat sürmeye, keyif çatmaya bakar. Mevkin, makamın kendisine sağladığı imkanları, yağları, kaymakları, balları, börekleri, şörekleri yutma, efendim, kesesini doldurma, çalık çırpma, rüşvet alma, kalkışabilir tabii. Dünyanın birçok yerlerinde böyle kötü yöneticileri gazeteler yazıyor, okuyoruz. Efendim falanca ülkede ihtilal olmuş, filanca adam devrilmiş. Oh, Amerika'da şu kadar milyar doları bankalarda duruyormuş vesaire filan. Peki bu kadar parayı nasıl topladı adam oradaki yöneticiliği zamanında? Çalarak, çırparak, hırsızlıkla vesaireyle. Ve işi kötüye kullanarak, yani görevini suistimal etmek deniliyor buna. Yüklendiği sorumluluğu, makamın kendisine sağladığı imkanları kötüye kullanmak deniliyor buna. Böyle yaparsa ne olur? Ağlakallahu dunehu evvabe rahmetihi inde hacetihi ve fakrihi. Allah da ona rahmetinin kapılarını kapatır. Yani o adama Allah'ın rahmeti yok. Allah'ın rahmetine ermez o kimse. Allah da ona kapılarını kapatır. Duasını kabul etmez. Rahmetine mazhar etmez. Azabına, gazabına, kahrına efendim maruz bir duruma düşer. Kötü bir duruma düşer insan. Ne zaman? İnde hacetihi ve fakrihi. Efkari ma yekunu ileyhi. En çok muhtaç olduğu zamandaki muhtaçlığında, en çok ihtiyacı olduğu zamanda Allah ona kapısını kapatır, ihtiyacını görmez, duasını kabul etmez, muradını vermez. Neden? O görevdeyken fakirlere, miskinlere, mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine kapısını kapatmıştı da ceza olarak böyle oluyor. Efendim işte çok ağlıyor şimdi adam, çok yalvarıp yakarıyor, efendim kurban kesiyor filan. Efendim şimdi hemen gidiyorlar Eyüp Sultan'a kurban kesiyorlar. Efendim bilmem işte adak adıyorlar, bilmem Telli Baba'ya, Anadolu'daki bilmem şeydeki Boğaz'daki falanca velinin kabrine vesaire. İyi ama sen o görevi yapmaya başladığın ilk zamanda görevin gereğini yerine getirmedin, cezayı o zaman hak ettin, ceza kesinleşti, şimdi cezanı çekeceğin zamanda pişman oluyorsun. İş işten geçtikten sonra kıymeti yok. Neden? Vakit geçti, cezayı hak ettin. Onun için son pişmanlık fayda vermez demişler. Tabii son pişmanlık fayda vermez. En son pişmanlık ne zamandır aziz ve sevgili akra dinleyicileri? Belki daha önceki hadis-i şeriflerden, sohbetlerden hatırınızda kalmıştır. Şerrün nedameti yevmel kıyameti. En kötü pişmanlık kıyamet günündeki pişmanlıktır. Çünkü mahşer yerinde azabı görünce, Allah'ın kahrını, gazabını görünce, cehennemi görünce çok pişman olacak. Bütün mücrimler, bütün kafirler, bütün müşrikler, bütün dalavericiler, zalimler, hırsızlar, arsızlar, yüzsüzler, edepsizler, dinsizler, imansızlar hepsi çok pişman olacak. Efendim bilmem inançsızlar, ateistler pişman olacak. Çok pişman olacak ama iş işten geçti çünkü dünya hayatı bitti, imtihan kapandı, ahirette ceza devresi başladı. Ceza geldiği sırada artık yalvarıyorlar, yalvaracaklar. Ya Rabbi, cehenneme atılan da yalvaracak. Bizi buradan çıkart, bizi tekrar hayata döndür, bizi tekrar dünyaya gönder. Efendim, eğer sana o zaman isyan edersek ne yaparsan yap. İşte bizi şimdi affet de çıkar. Ama o zaman artık Allah-u Teala Hazretleri onları azarlayacak, susun benimle konuşmayın diyecek, konuşamaz hale getirecek cehennemde. Artık feryadı filanları arasında Allah'a da söz söyleyecek halleri kalmayacak, iş işten geçmiş olacak. Onun için derim kardeşlerim, insan herhangi bir yerde bir görevle görevlenmişse, efendim hükümette, belediyede, efendim bilmem veyahut bilmem iktisadi devlet teşekküllerinde veya efendim şurada burada aklınıza gelen her türlü iş, yani kendi şahsi işi değil de başkalarını da ilgilendiren, halkla efendim ilişkili bir işin, görevin, memuriyetin başına gelmişse onu güzel yapması lazım. Bunun içine sadece amirler girmiyor, memurlar da giriyor. Memur da gidiyorsunuz tapu dairesine veyahut belediye idaresine, sular idaresine, elektrik idaresine, efendim karşınıza bir muhatap çıkıyor tabii. Yani veya hastaneye gidiyorsunuz, efendim bilmem kapıdan postaneye gidiyorsunuz. Tamam, oradaki görevli size güleç yüzle efendim cevap veriyorsa, sizin işinizi kolaylaştırıyorsa, efendim arzunuzu yerine getiriyorsa, tamam, o da sevap kazanır. Eğer şey yapmıyorsa, vazifesini yapmıyorsa, arka tarafta arkadaşlarıyla bacak bacak üstüne atmış masada çay içiyorlar da sen orada bankın orada bekliyorsun, senin yüzüne bakmıyorlar, bekle diyor veyahut bir o arkadaşa havale ediyor, bir öbür arkadaşa havale ediyor, üst kata çık, alt kata git, siz merdivenlerden inerken çıkarken mahvoluyorsunuz, yoruluyorsunuz, kahrediyorsunuz, efendim lanet ediyorsunuz filan, efendim tabii bu memur da sorumlu. Yani bu da bir çeşit, bir işin başına getirilmiş kişi demek. Yani onun memuriyeti sahasında o da amir. Kendisine yüklenmiş vazifenin sorumlusu. Onun da o vazifeyi güzel yapması lazım. İşte görüyorsunuz aziz ve sevgili dinleyiciler, İslam çok güzel bir nizam. Yani İslam'ın bahis konusu etmediği hiçbir konu yok. Bazıları sanıyorlar ki İslam sadece bir ibadet sistemidir. Efendim, ibadet edilince tamam, iş bitiyor. Hayır. İslam bir hayat nizamıdır. Hayatın her yerinde vardır. Olmalıdır. İslam'a göre yaşam, efendim, hayatın her devresinde vardır. Eğer kişi o anda, o yerde, o zamanda, o çağda, o işi efendim İslam'a göre yapıyorsa sevap kazanır, yapmıyorsa günaha girer. İslam her şeyi tanzim ediyor. İslam her konuda, her işte güzel olanı öğretiyor. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne kadar güzel yönetimle ilgili tavsiyelerde bulunmuş da biz binlerce tavsiyesinden sadece 3 tanesini, biraz bu ara efendim şey, devletin işleri intizama girsin, mümin insanlar hadis-i şerifleri duysunlar, efendim onlara göre kendilerine çekil düzen versinler, bu efendim şeyler, görevler, memurluklar, amirlikler, mebusluklar, bakanlıklar hepsi birer sorumluluktur. Bunları öğrensinler, akıllarını başlarına devşirsinler, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışsınlar. Haram ve günah işlere yanaşmasınlar, günahı yapmasınlar, vazifelerini ihmal etmesinler diye efendim Efendimizin mübarek tavsiyelerini, hadis-i şeriflerini okuyoruz ki nizam-ı alem İslam'a göre tertemiz, güzel bir şekilde efendim kurulsun, her şey güzel olsun, hiçbir şey yanlış olmasın, ahlaka uygun olsun, adaba uygun olsun, efendim hakkaniyete uygun olsun, insan hakları çiğnenmesin, insanların özgürlükleri engellenmesin, insanlar insanca yaşasın, mutlu yaşasın, böyle bunu sağlayanlara da hayır dualar etsinler, yaşadığı zamanca hayrını görsün, efendim heybet sahibi olsun, muhabbet sahibi olsun bu yönetici, efendim malı da çok olsun, efendim gücü kuvveti de çok olsun, ömrü de uzun olsun, güzel davranlar davrandığı takdirde öyle olacak. Böyle yapmadığı zaman da dünyada ahirette belasını bulacak, cezasını çekecek. Yani iki paralık dünya hayatı için ebedi ahiret hayatını berbat etmek akıllı insana, tahsilli insana yakışmaz diye efendim güncel olduğu için, önemli olduğu için hatırlatma olsun diye bu konuları seçtik. Biliyorsunuz şey efendim sözün mekana ve zamana uygun olarak söylenmesi de çok önemlidir. Buna hikmet diyorlar. Her şeyi yerli yerince yapmak, uygun zamanda yapmak, tam zamanında yapmak, efendim gerektiği zaman hakkı söylemek, bu alimlerin vazifesidir. Bizden hatırlatmak, dinleyenlerden de üzerine düşen sorumluluğu anlayıp yaptığı hizmeti Allah rızası için yapmak, sevapları kazanmak, mükafatlara ermek. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi efendim rızasına uygun yaşayanlardan, rızasına uygun hareket edenlerden, rızasına uygun güzel huylara efendim sahip olanlardan, ömrünü hayırlı amellerle değerlendirenlerden eylesin. Cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Cümlemizi Peygamber Efendimizin yolunda yürüsün. Ahirette komşusu eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Cennetiyle, cemaliyle Rabbimiz cümlemizi müşerref eylesin. Cennetin güzel nimetlerini görüp tatmayı cümlemize nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.